الرحيم الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكونا من الموقنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الأنعام دي او آیت نمبر 73 دریاویا وما سفاردا فهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق دا دینا ننی سبق ولا سدادا چی بدی کی دا اللہ رب العزت دلائل بیانیگی او بیا دا هم وی چې الله رب العزت چې کله د قیامت په ورځ باندې ما او تا ته وی کوم پاسا فیکون نو ټول به پاسي او دی وینا کې هیڅ شک نشته غوره دا بالکل حق او سچ وینا ده او بیا با چې په هغه شپې دی کې پوکې ووهلی شي ا ددبین الله رب العزت خبردار دی کاغه پټ دی او کار دی حکمت والا خبردار ذات دی او بیا دین رستا واقعا د ابراهیم علیه السلام چې مخکې شرک بیان شو نو دلته آغا بیانې رد شرک کوي د ابراهیم علیه السلام چه آغا دا پل پلار دا سنگ وینا کری و پسنگ طریقه منی آغا توحید بیان کرده فرمائی و هو الذی اللہ تعالی آغا ذات خلق السماوات والارض لسم نمبر دلیل نه دلیل مکی بیان شویدی اللہ آغا ذات خلق السماوات والارض بذکرینی اسمانو نوزمکی بالحق د صد پارا ال اظهار الحق د پارا د کر کول د حق یا بالحق په حکمت سرا و یوم او فغرز باندې یقول چی و بویکن شا بیکون و غبشی یا علما قاضی اغا دیرا حیث توجیه کلی دام اوی چیتا دا یکون فیکون دا جواب دا کون دے بلکی دا یکون دا مرفو بنا برخبریت دے نو دا زمان شوام چی واتقو یومن یقول له کن فیکون وی غیدا غورزنا چی اللہ میرا بانو فرمائی کن شا قائم شا فیکون قائم بشی قولوه الحق وینا دا اللہ تلا اغا بلکل حق دام اغا سوینا دا اغا وینا دا کن دا چی مفجوه دشوام یا دا مانا چی کن فیکون باندی وقف مکوا بایمان مو دیگا كن فيكون قل فيكون قوله الحق جوذي بكنا نبيا داس ما نشوى جلوي كن شا فيكون قائم بشي قوله الحق وإن هذا لا بالكل ثابت دا نافذ دا حق دا لا محالة بكل شيء فهر شد باندی دلا تالا پی سلا نافی زدام باقی چی ایس شک نشتریم او که وقف دی و نکلونو دا قوله الحق دا دا یکون دا فرا پایل شوم نو دا کم اکون فا یکون وینا چی دا نو دا بلکل حق و سچ دا قوله الحق وینا دا غدا بلکل حق دام وله الملك او ددغ العد فار اختیار ده يوم ينفخ في السور فارز بانده تشبيره ولشي بكي ولشي فشبيريكي عالم الغيب تا مشرکان بای تراز كي جكر بدش بيره وحلي وردو آیا چه عالم الغيب پویگی اللہ تعالی فغیبو باندی و شہادتی او بخکارو باندی دا پٹو دخکارنا اللہ میرا بان خبردار دے منتے لم نشت دے چکل بئی و هو الحکیم الخبیر او دا اللہ حکمت والا دے او خبردار دے پدی کد اللہ پل حکمت دے او خبردار ہم دے دار چا دا اللہم تا هر سن اللہ میرا بان خبردار موتا تایرم نشتلے و اذ قال ابراہیم تدیز ای پوری تسورت الانعام اغیوی سخت مشوا چپاغی کی رد پشر کے اعتقادی باندی ذکر کیے دو اغدرے بابونہو شرک اعتقادی مونږ ویلو چې په څلور قسمو یو شرک په لایدم داغه رد په دیواله ایسه کې وشو دویم شرک په تصرف دی اختیارمن یو الله دی مخلوق اختیار والا نشي کېدای که نبی دی او کولی دی دریم شرک په دعا داغه رد هم وشو چې دعاګانې غواړي د یو الله نه غواړه بلې څوک تا دعاگانو قبل اولو والا نشتے سنورم شرک پر عبادت داغی رد هم وشو چی دا لانا الواد ایچا عبادت مکوا باغی بندی رد وکو وزدی زینا اغا شرک فیعیدی ذکر کئی باغی بندی دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام او پاغی بندی بیا دا ولس انبیاء کرام و دستخط ناغدوی محصه کی رد کئی پشر کی فیالی باندی وست واقعه دا ابراهیم علیه السلام بطوری دلیل نقلی ذکر کئی او دل دا ابراهیم علیه السلام چی اغا ابو الانبیاء دی حنفاء الانبیاء دے داغانا تفصیلی رد پیش کئی خدا غفا رد کی زیاد زور اگر رد پر شرک فی الکواکب باندی کئی چی سوک دستور و عبادت کئی سوک دنور عبادت کئی سوک دستورمہ عبادت کئی دفر کیاتو داولی دا زکا چه دا یونان والا فلسفه او سائنس طول دا پلکیاتو سر تعلق و یعنی نور او ستوری سپوگمه دا غیق حرکتون چه کم واقع تقسیم کری و دا دا نور او دا سپوگمه او ستورو دا دا حرکات تقسیم کری و او پا دیگه مقرر کری و سخاص و دا تعظیم دا پارا او دا افتر پا کار کی دو ورزی وی یعنی یو دنور دا پیدا کی دو او بل دا مل کی دو چکن با دا جمی طرف دنور روان شو نویل دا وس مر شو دا مر کی او چی کلا با وولی طرف تراوان شو نویل دا وس جونده کی گی جونده شو یو خوشحالی بای دا جونده که دو کولا بلا خوشحالی بای دا مر که دو کولا ابراهیم علیه صلات و سلام دا دی شرکی عقیده رد کرده پداسی طریقه باندې رد کئی چه داغی فکر تا خبر کزا کری دا چه وره تاسو چه دا چا عبادت کوئی دا وره شرک ده دا غینا واوڑی نو فرمائی و اذ قال ابراهیم و کل چوئل ابراهیم علیه الصلاة والسلام لی ابیه فلفلارتا آزرا چه آزروم اتتخذ اصناما آلهة آیات نیسی آبتان پا خدای تو سرم انی اراکا و قومکا زینما تالرا او قومستا فی دلال مبین پا غمرهی خارکیم دلت ازل ذکر کو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَر مورخین وی چی نومی تاروح ہو او قرآن کریم او باج عالمان اغوی چی نا آزر نوم دے سنگا چی قرآن کریم ذکر کرے دے یا دا چی دا مورخین غلط وی او یا دا چی تاروح نوم ہو او مشہور پا آزر باندی ہو او دای لقب همو او سو کوئی چی دای ترو و دای خبری لسه اعتبار نشت ده چی دلتا نام ربانوی لی عبیهی پل پلارتا چی از زر و مترکم در افتلالو او یادا چی دا از زر دا یو معبود نمو نو دا تا روح با دا غی عبادت لطلو غی عبادت بکاو نو زکا ورطا دتا عذر اویلی شویو او سور دا خبر کئی چی دتا پلار مسلمان وو تا دی آیات نا استدار کئی چی و تقلو با کافی ساگدین نویر زرام تاوی و ایتا چی پیدا شوی نو تا دا آغا چا پا خاندان کی را غلی دا آغا چا سلسله دا چی آغا طول مسلمانان لار نکا در نکا ټول مسلمانان نو ابراهیم علیه السلام لار مسلمان دی خدای خبرې را اعتبار نشته دی ځکه د نبی رسول الله و سلام هغه لار چې هغه کله وفات کېدو نو هغه د کفر تیارې وي نیکیم دا حالات وو نو هغه کوم طرف نه مسلمانان شو خو ما تعالی په دای کې بحث کول نه دی پکار نو دا خبره غلطه ده چه دا غفلار مسلمانو نن آغا مسلمان نو او دا ازر دوم رجوی پیرو چه دا نمرود دا بادشایی که سمر مالیات براتلن دا دبکی عوشر و لسم ایسوا او تر آغا پوری با نمرود و پیسنه نشو کوله تر سو با چه دی ازر آغا تا پتکی نو ور پسر کرده یا به پی دستخط نو کرده آغا پی سرابا نو مندر کرده شوی دوم را غد پیرو او داسی پیر چه آغا خلق ور نسلور سوا پیر لی جنکی دا پا نظر کی ور کرده وی منخت کی ور کرده وی او دا جنکو با د ده ده کور ده سر پا کوسو بانده جارو کهو دوم را بی پیرو و ابراهیم علیه سرات و سلام اقا داسی موحد زوان ده چه دول کم یو طرف تا غورتوی اینی اراکا زینماتا و قومکا اوستادا قوم فی دولال مبین اما جانا دا تزکیه چه تارا خدایان پا تارا بطان پا خدای توب سرمی ولی ری سنم ستاوی چه دا نیک بنده شکل جول کی او هغه ته عبادت کوي دا هغه عبادت به کاو نو د پته سنم وای نو ابراهیم علیه السلام پداسې کور کې دومره غټ پیر دې چې دا په کور کې مسله د توحید بیان ای ورته وای بابا تم په غلطه او دا قوم دې هم په غلطه باندې دي وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ او دقرنگی مونگا خود دیو ابراهیم علیه السلام تا ملکوت السماوات والارض اغا سلطنت بادشاہی دسمانونو او دزمکی وليکون من الموقنین د دې د بارا چې د شه د یقین کوم کنا عیانن سازړه کوم مطمئن دې خو چې پستر کو باندې دا الله باندې لایلوینم نو ولي یکون من الموقنین دې د بارا چې د شه د یقین کوم کنا دلته یو سوال پیدا کیږي هغه دا چو ګره دعوت طریقه خدا نه ده چورتوي اتتخذو اسناما الها تبتان په خدای توب نیولې نور سنوي بیا وې اني اراك وقومك في ضلال مبين زتا استقوم په گمراهي کار کې نه مام نو دا طریقه خدا دعوت نه ده اوله باورتا دلایل پیش کې د الله توحید په بیان کې تا اللہ دا قدرت نہیں بورتا بیان کی بیا روز دا دعوت ورتا وکا نو دا سوال پیدا کیگی کی دعوت دلتا دا سنگ شوئے دے جواب کرے دے تفسیر غرائب القرآن والا اغوی چی دا تقریر چی کم دے دا اولنے ندے لکا اول نور تقریر شوئے دے دا پل پلالتا دیر تقریرون کری دی روس دا خیر کی دا تقریر دے چی وردوی انی اراک و قومک اے بابا تا اینما اوستادا قوم اینما پا گمراہ اکارا کی اولنے تقریر سور مریم آیت نمبر 42 کی کڑے دے آجیوی اذ قال لی ابیه یا ابتی لما تعبدو سمر خاخلاق ورسر استعمال ہے اما مشرک دے بیا ورطوی یا عبدی ایزم بابا جانا لی متعبدو لیتا دا غچان عبادت کے چما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا نا غستا خبر اوری دیشی نلی دل کولیشی نسیسی نتا دا بچاو در کولیشی بیا تا دا عبادت کے بیا ورطوی یا عبدی انی قد جاءنی من العلم و ایدما بابا جانا مات اللہ علم را کرے دے دے پلکار نواولا انی قد جاءنی من العلم بیا ورطا رستبر ایتی و یا عبدی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عسیا اے زمان بابا جانا دا شیطان عبادت مکوام ورے دا شیطان دا زمان دا رحمان ذات نا فرمان دے آخر کیور تبیا ہویا ابتی انی اخاف ایم استکا عذاب من الرحمن اے زمان بابا جانا زبتا یری گما چی زمان دا رحمان ذات زمان رحمان رب دا عذاب بتا تا ورسی دقا زمان مقصد دے چی تا دا عذاب نبچ شی زمان بل سا مقصد نیشت دے فاغور تسوی آغا ظالم دار ورطوی وغا جورنی ملیا زمان اقوا نورشا زمان دا کور نوزا ابراهیم علیہ السلام ورطوی سلام علیک تا تا زمان دا بائیکارت سلام دے روان شدی نو آلتی اوگا تقریر شوئے دے نو دلتا دا کرے بیان دے جدل دورتوئے انی اراکا زینماتا وقومکا او قومستا فی دولال مبین فاقا گمراہ اخکارکین وکذالک نوری او دقرنگی منگا خود لیوام وکذالک نوری او دقرنگی منگا خود لیوام ابراهیم او ابراهیم علیه السلام تا ابراهیم علیه السلام تا ملکوت السماوات اغا بچائی دا اسمانونم والارض او دزمکی وليکون من الموقنین دی دا بارا چی دیشی دا یقین کون کنام بس دیگران دیا وهو الذي دعا الله غزات خلق السماوات چه پیدا کری دی اسمانونا والارضا ازمکی بالحق دا فرد کرکول دا حق ویوم یقولو او فغرز باندی چه او بوائی یعنی سمان شوا واتقو یوما ویگی دا اغورجنا یقولو چه او بوائی کون قائم شا فیکون نو قائم بشی او دا وینا دا اللہ بالکل حق و سجدام و لہو الملکو دا اللہ لرا بچیدا یوم ینفخو بسور فغور از باندی چی پکو علیشی پشتی لیکی عالم الغیبی بویگی پکٹو باندی و الشہادتی او بکار او